ومن هم الذين ينادونه ولماذا ينادونه ومتى ينادونه وهل يسمع نداءهم واستغاثتهم بكيتي الله تبارك وتعالى غيناو بنو تامالي سي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي موسل كو غيناو لولو مبوكي سونو خطبه تاي موي ونادوا يا مالك من انه مقطع عظيم من سوره الزخرف سار بوبو تود سوره الزخرف سونو بروم سبحانه وتعالى داف ني فاي داغال بن فيديو بن ابيزود بومو داغي تا يوم القيامه mom yalla muñu koy envoyer pour ñu sétane vidéo bobu pour ñu gor gor lu ba vidéo bobu la ca nek chaîne bobu la ca nek ban no dal motax mu ne maqta'un azim ben partie la bu reuy ci sar bobu yalla di ñu netali wa safara bu ndugge safara su mbugal bi metté bu choono yi bare bu safara si tangé ñooñu di yalla mbugal lan moy nek sen taxaway moy dañuy wo malik nan ko nanu yalla ray malik nanu yalla ray nu de mbugal mi jeex waye bu don lolou lañu wax ak jamm na ya malik qad nadija min al julud sunu der yi ñorna malik sunu yap yaangi lak malik sunu yah yaangi xam malik safara si tangna mugal mi metina wol nu sa borom mu rey nu mbir mi jeex malik dina tok nangami at ci yo xamne sunu borom moko xam lan la len di tont qala innakum makithun yen fi ngeen di sax eternellement dotu len yel mbokki kan moy malik man huwa malik ومن هم الذين ينادون نيكاي وو نان لا ولماذا ينادون ньоญو ديكو وو لوتاخ نيكاي وو ومتى ينادون كاج لا نكاي وو كاج نдах ньоم بو نكو وو دينا لين دينا لين دغ اك خيتاليكو غني خيتالي سي موم جورومي لاج يو خامني كو نيك وارغا كو باي خيل فمن هو مالك من اما مالك فهو ملك من الملائكة الله غليظ شديد كريه المنظر قبيح الصور مرعب مخيف ليس في قلبه رحمة على الأساة فهو خازن النار بل هو رئيس خزنة النار وكبيرهم وله مجلس في وسط النار عظيم الخلق حتى انه يرى اقصى النار ومن فيها كما يرى ادناها هذا هو مالك بسو نك ني دغ مالك ني نه موي غارد سفر ملائكه لا تي ملائكه يالله يي كو تار لا كو نياو غيس غيس لا انا كو نيانغ melokanam dafa ragalu dafa titlu ndax dafa ñaaw mom malik ku ragalu la ku titlu la xolam mom malaka bobu tuddu malik yalla daf ci rocci yermande ci ñi nga xamne ay moy katu yalla lañ mom moy magasiné safara moy chef bi bal sax ñafa nek tuddu ay zabaniya mom moy sen chef moy kilifa ga ngand na ngannaay go xamne bu toge ci digg jehennama day gis li ci kanamam gis li ci ginnaw gis ndey jor gis chamoy amul kenn kuy dugg jehennama luddul malik dina la tek beut ndax ngande bu mu ngande mom malik momu yara aqsan nar wa man fiha safara lu mu sori day gis fon ba lamu jege dakoy gis amul kenn kuy dugg safara luddul malik dina la tek beut koku moy malik ñaarelu laaj moy wa man humul ladhina yunaduna ana ñan ñokoy wo te bir safara ñan la mune amma ladhina yunaduna fahum al mushrikun al kafara ñi bokal ak yalla ñi nga xamne ay yefer lañ al asqiya ñi texé di al fujjar kacori al usat moy kat yalla yi min ahli an-nar ci wa safara ñi ñoy wo malik alladhina gharratuhum al hayat ad-dunya ñi xamne aduna len wor wa gharrahum billahi al-gharur ñi nga xamne wor kat bi mo len wor ci yalla def len aduna amul probleme day jall waw yalla ku beuri yermandel amul probleme ñun sax am nañ ko xamne ëlëk yowmal qiyam moy rek la mbir mi da nan teul rek na yalla ñi samay gaay la ñu baye ñu duggu yalla neena ñi ñoy wa jahannama mune alladhina nasullah fa ansahum anfusahum ñi nga xamne dañoo fatte yalla yalla fatte loolan seen bop nit bu fatte yalla li gëna doy war ci ay mbiram mom ci bopam yalla daf koy fatte lo bopam dotul am conscience dotul nek nit allazina sarawu dalalata bil huda bokku na ci ñoñu di wo malik moy ñi nga xamne dañoo jël reer jënde ko njub njub gaangi ni l'islam gi ni tawhid gi ni ñu bayiko jël bida ak bokale wastabaddalu al-istiqama bil ghawaya ñu gis mbax gis njub ñu sase ko wa abaw illa shahwat ñu lank ludul na ñom dal sen banex dongu lañuy dund ñi ñoy wo malik ci bir safara wa abaw illa shahwat wal munkarat wa abaw illa al isyan wa tabajjuh ala al malak ad dayyan fama asbarahum ala an nar ñi nga xamne ay banex lañuy jaamu seeni bëgg bëgg li seen bakkan bëgg rek lolu baxna ñoo ñu danañ bok ci ñi wo malik yowmal qiyama ñi nga xamne ay moykat yalla lañ ñi nga xamne dañoo ñaké yalla kersa guddi ak bëcëk ñoo ngi ci lu leen neex yalla neena ñi ñoo mëna muñ safara fama asbarahum ala an-nar safara ak ni metté ñi ñoom nangu nañ ko jengu pour duggu safara ikhwani walakin limadha yunaduna lutax ñu ko doon wo mom mom malik ñoñu luñ koy doyé luñ koy doyé wa mata yunaduna ak kañ lañ koy wo amma nida'uhum wa buka'uhum wa istighathatihim wa tadarruihim falaqad kana lil asafi wa buka'ihim wa istighathatihim wa tadarruihim falaqad kana lil asafi fi an-nar lisan motax neena ñi diko wo ñi di joy nan ya malik liqdi alayna rabbuk nañu suñu sa borom ray ñi tay fan lañuy wax lolu ñu nga ci bir safara ñoo ngay reccu waye mbokk yi fekk reccu weyna fekk reccu passé na ño nga nan malik sunu yaram ya ngay lak malik sunu der ya ngi ñor sunu yax ya ngi xam waye fekk bobu beuy weyna mbuss le médecin après la mort est ce amna ndëriñ amatul ndëriñ waji deena ba pare ñu woy docteur yi xaar ba duggu safara di reccu nan Malik wal ñu soborom ndaysan amna aya bu ñu nan Malik li yukhaffif anna rabbuka yawman min al-azab ay way waxal sa borom nanu may rek benn bis ñu noppalu benn bis yawman min al-azab sunu borom neena subhanahu wa ta'ala waqtu reccu passena faqad inqada waqtuhu wan qada zamanu jamano ba ñu nit di reccu wessna jamano ba nit don ñaan ñeegal jeexna tay fi ci safara lolu amu fi yuradu lahu birrahma wash-shafaqa wat-takhfif min al-adhab yunadunahu binida taqta'u al-qulub hasharatan ñung koy wo ndaysan pour mu yeureum len ya malik so dege bat bi ya malik ud'u lana rabbak ngalla way wolnu sa borom wolnu ko ñung koy wo pour mu yeureum len ñung koy wo pour mu oyofal mbugal mi ñung koy wo pour mu am ci ñom ñewant ñung koy wo wo go xamne kuko wo won nit ci aduna xolam dag ndax dana la yeureum ba xolam dag soko don laaj dana la jox so don sakku ci mom yeurmande dana la yeureum waye amma malik yalla dafa dindi ci xol bi yeurmande mbok yi walakin hayhat falaqat nuzi'at min qalbi malik ar-rahma mir ma dem na jallna jaan bi rombu na bu yagg watat we fi dess nga top ci du door amul njeriñ ni du tok ba de di reccu tok ba duggu safara jakarlok aljanna jakarlok safara di reccu nan law anna lana karra ci yalla bonu del won aduna ben seconde lana saddaqanna wa nakunanna min as-salihin danan saraxe danan bok ci ñu bax ni lolu bay wayna mbuss waxtu wi amnañ temps amnañ jot ñongi dundu ñongi ak wër ñongi xel dara manke wuñu waxtu wi lañu sakku ci ñun ñu jaamu suñu borom fa firru ila Allah lool la yalla wax dawleen fa firru dawleen xelu leen jëm ci seen borom subhanahu wa ta'ala mali gaay yang koy wo waya fa huwa la yustajabu nida'uhum ولا يرحم بكاءهم ولا يقبل اعتذارهم نكوي و سفر ييب اي يوخولا غاياغي و مالك نخ موم لا نو غيس موي جوخي نديغل موي جوخي اورد موي مبوغل غاي ديكو و نان كو وول نو سا بوروم وايي كي ني و موم دولن تونتو دولن ويو dulen yeuram ndax sen joy du nangou sen ngant lolo tax mbok yi ñun ñep ñu wara and ñew ñu xol ñu wëlbeuti suñu dundu ñu ne tek xol ci écran yi yalla di ñu yonne paragraphe yi yalla di dag ci alcorane di ñu wax mbugal mi nu mel ñun ñep ñoy wara taxaw di ci xol Malik ibn Dinar neena suma amone ñuma dimbali dana len jël tas len ci mbeddi ñuy and mbedd mu ñu jaar rek feug fenêtre yi guddii bu borom kër gi borom fenêtre bi waxe ko kan la mu ne ko annar annar annar yenenbi sallallahu alaihi wasallam dem na lailatul isra wal mi'raj mu gis mika'il mu ngi lendem mo ngi jeex tak mo ngi sew kanam ga ngi ñuul kuk yonent bi mune jibril jibril ki kan la mune ko ki mika'il la mune ko mali la ara mika'il la yadhak lutax mika'il duré mune dafa ragal ne bu retane yalla dugal ko safara motax du retane mika'il te xam ngeen malaka amul bakar la ya'suna allah ma amarahum wa yaf'aluna ñun fi nit bala muy meuna re mu def bakar الله اكبر تي يوننتي بي نينا من فعل ذنبا يضحك دخل النار وهو يبكي كيب كو ديف بكار دي ري بيسغي نييو ديغا دوجو سفارا دي جوي تي نين نييب دانيي ديف اي بكار دي ريتان waaw wala ñu ne xeb nañ ko sax ya def li man ma ngi koy xeb dina ko dolli Allahu akbar ndax reer mbokk julit yi fa ta'alu bina rahimakumullah ننقلكم إلى هناك نلقي نظرة عليها هناك حيث الأغلال والشعير حيث الزقوم والحميم ñu ñëp nañ and taxaw setan video yi ñu yalla yonne nañ ubbi alquran ñu taxaw xol film bi ñu xol video yoy yalla di wax ay seconde yum ñuy netali safara ay seconde yalla mu ne innaha tarmi bi sararin kal qasr kaannahu jimalatun sufr safara dañ ko boyal ba muy sanni ay étincelles yu tol ne sato ay étincelles yu tol ne sato lele safara tang yoxu yalla muné ko lan la muné ko sama ben parti bi mu ngi lek benen parti bi sama ben parti bi mu ngi lek benen yow yalla jox ma jam ñi nga xamné daawuñ la jamu ma lek len safara day mer ba yonenti bi neena tuqadu bi 70000 zimam ma kulli zimam 70000 malik dañuy séné safara juroom ñaar fukki junni chaîne sen bu nek juroom ñaar fukki junni malaka mo ci yité té téréwul mënu ñu téy safara mu ngi wël ba té ko ak ñom wa izaratil mujrimun sami'u laha taghayyuzan wa zafiran wa sahiqa kacori buñu séné safara ñu dégg mu yuqu di sap di salleru yalla néna safara day wax yawma naqulu li jahannam hal imtalat wa taqulu hal min mazid yalla bu dugale safara ay nit bamu fess bamu jall mu deug ci tankam mom yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu nga deg safara nan ko doyna yalla mu ne ko ndax fess nga mu ne yalla doli ma malek yawma naqulu li jahannam hal imtalat wa taqul hal min mazid ben yefer da deg batu jahannam rek mu tup ñu ne ko lutax mu ne bat bi mo graw bat bi ñun julit ñi buñ ko déggé dañuy rétan ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله سونو بروم سبحانه وتعالى مغني نيتالي اي مير يو خامني خيل مونو كو تك نوب دا لا جافيمو كومبراندر خول مونو كو جاب بوت مونو كو غيس mukk ci aduna ci ay mbugal yi ñu yalla dencal nga xamne xejul ci doomu adama xeju ci yent yalla adama bimu wacce kaw suuf bimu moye boromam ba yalla wacce ko mu ñew mu xif mom adama mu ne yalla do may ma lek mu japp ben picc aljana bimu fa nekké limuy lek lepp dafa ñor aljana bimu fa nekké dawul joxe dépasse lim fay lek lepp dafa ñor mu japp ben picc mu ray ko ñorul mu ñu ko lek dafa sicc ci mom mu ne yalla do may fofu ci sa safara jahannama ma lak sama li ndax ma lek ko yalla mu ne ko jahannama xejul ci aduna safara jahannama xeju fi mu ne yalla fokk ma lek fokk nga may ma ci borom xam xam ni neen yalla dafa dem dafa dag ci jahannama ben bekk sukkar sanni ko ci geejgi di bax di rir tasaro ci aduna bi yalla jël daggi bobu dor ko ci montagne yi exploser bi montagne yi exploser amna fu tak ben parti bu tak ci ñax yi bu dal ci ñax yi ñax yi tak yalla mu ne adama jeulal le ci ñax yi lolu nga mëna utiliser ci aduna leneen li mëno ko yalla jël bekk bi delo ko jahannama ne ko mo ngi fi di len xaar lolu mbokk yi kan ci ñun moko mëna dekk kan ci ñun mo am koolute gogu kan ci ñun mo am sécurité tay ji fi ñu tok ci juma ji kan mo asira bopam ne bokul ci ñooñu naan ya malik qad nadija min al julud kan ci ñun fi kan sayyiduna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ardaahu ken la ci yonent bi xol ne ko abubakar mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko anta min ahli al janna abubakar mu ne yow da ngay dug aljana allahu akbar koku taxena ku yonent xol sallallahu alayhi wa sallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko xamne yonent yalla muhammad mo jakar ak yow ne la yow da ngay dug aljana yow yow texna tay ji buñ ko waxon fi kenn ci senegalais yow da ngay dug aljana ben pliyan or lañ koy defal buntu kërëm pliyan or mu talal tanki ñu koy bëss dootul liggey dootul gor dootul defal dara day te dina law rek gaay diko ziaré diko ray di diw sen kanam so ne li la lañu ne ki day dug aljana yonent be ko wax wala abubakar yonent bi wax ko lolu mu ne sama tank ndey jor bu duggé chamagn bi ñewagul wologuma ko wologuma de lutax yalla waxon na Musa ulul azmi min ar-rusul Musa alayhi salam ya Musa la ta'man makri hatta tara nafsaka fil janna Musa bul wolu de bul wolu ba nga gis sa bop aljanna bul wolu fek duggo aljana rek mirmi dara yembagul dara passeygul mbok yi ñun waxuma la ci dundu la nek waye am confiance am koolute am ay kir lay doye di ci jaamu yalla ya fous ci top sunu borom ñan ci ñun ñoy dundal guddi ba mu jeex ñan ci ñun ñoy wor ñan ci ñun ñoy jang katu alqurani ñan ci ñun ñoy def ay azkar ñan ci ñun fonu fekk ñong ci sunu chaahan newna ci ñun kuy julli guddii newna ci ñun kuy def ay zikr newna ci ñun kuy jang qur'an newna ci ñun terewul lool yëpp ñuy def ci fous bobu ci yafous gogu terewul ñun ñi ñun duggu nañ aljana ba pare wala sahabatul kiram yalla mo len tag kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashar hum yastaghfirun alladhina yabituna li rabbihim sujjadan ta yalla len tag ci suratul muzammil ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalil aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayk qawlan thaqil inna nasi'at al-layl hiya asaddu wat'an wa aqwamu qila yenen bi sallam don tok ba tiag muné ala inna sil'at allahi ghaliya mbokki marsandisu yalla dafa ser yonent bi lolo don wax marsandisu yalla dafa ser ala inna silata llahi ghaliya marsandisu yalla dafa ser sahaba yi ne ko lan moy marsandisu yalla mune aljanna motax alquran lum wax inna llaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum lan lahum yalla leena aljanna dama koy jaay fep fo gis jaay kat marchandise mu ngi fof marchandise fu mu nek jënd kat mu ngi fof jënd kat fu mu nek prix mu ngi fof xaas biñ koy jëndé mu ngi fof kan moy jaay yalla lan lay jaay aljana kan la koy jaay ku gëm yalla minal mu'minin lan anfusahum wa amwalahum joxe len sen bop ci yoonu yalla wala ngeen joxe sen alal tay kan mo joxe bopam kan mo joxe bopam tay kan mo joxe bopam ci yoonu yalla tay kan ñan ñoy genné sen alal ñan ci yoonu yalla tabarak wa taala mbok julit yi kon mbiri do ay gënt mbiri du lambatu mbiri gor gorlu li misli hada yonnati bi alayhi salatu wasalam su yobon nit ba ci bammel bañu gess bu mu xoot bay waja duggal dana li misli hada falyamalil amilun li ngeen gis tay ku yebul liggey yi ku yebul liggey li falyatanafasil mutanafisun bu la nit ñi di wol dañu bëgg aduna bu nit ñi di daw ci ginnaw aduna dawal nga top ci ginnaw yalla mbokk julli di musibe fulbe tagal yetu de allah e julde ne la do men muhammadin sallallahu alaihi wasallam khutba men hande wonno wa ya malik odo malaika mo ganduda yimbe jahannama be noddi mo e der jeyngol be wi mo ehe ma malik torono min allah yo allah war min mbele mette jeyngol gol gasa kono namde ina do na wadi namde joyi be mbi holmo woni malik hol noddobe mo be do noddobe mo hol ko tagi be noddo hol ndebe noddota mo hol saha mbele kanko noddote do omo nana ko noddote ko mbele omo jaabobe sen wi malik en tawat ko malaika kono omo tekki omo nyaadi hay goto wawa jewde mo huccide mo ko jewo mo gite mon gona kac hay goto wawa sabu no way mbadi makko yodani omo hulni bernde makko alla ko ko itti hen yurmende o yurmota ko kanko bi adama kanko woni mawbe der jahannama ben ben naton alla na wiya alayha tis'ata asar ben ben naton alla na wiya sanad'u az-zabaniya kanko woni mawdo mabbe kanko malik o mawni mawnugol so jodi may hakkunde jahannama o mo yiye fof jungo makko ina yetto e kala neddo non o foti mawnude ko kanko woni mawdo malaikaaji wonde e der jeyngol ko o woni malik holno dobe mo be do no dobe mo ko holben be wi ko rendintinobe alla e goddo alla e kaari alla e taaniraabe alla e alla e so weli alla e ko be noddota mo peske be alla yonano be kala ne be wi alla tan mabbe faw hen goddo be wi ya alla so weli alla e e bengurundu so weli alla e taniraabe so weli alla e baba kaari so weli alla e cierno kaari ko be noddotamo ko heferebe malkisabe ko be noddotamo be be ganduda be gandano alla be ganduno ko belade fitali mabbe mbok julidi damana bu nek niñ koy waxe dinañ taxaw fi ndaysan di ñaanal mbok yi dimbal ñu ñaan yalla tabarak wa taala yalla fay len ci lolu ndaysan vendredi bi passé amna kenn ci kuñ doon laajal dimbal waye dimbal mi jotul yegg ci mom sax mu faatu ndaysan gis ngeen legi lañ may wax ci suba sama ben mbok bo xamne demb yobbu na seet ci fajar ñu ne deena te yobbu na seet ba seet bi yegg ci fajar ñu ne fatuna julit na baye xel bopam yenente bi neena de dalena jégué comme ni len sen dalé jégué nañu wajal suñu bop yema jubok suñu borom buñu paré julli inshallah nuñ ko baxo def rek mbokk yaangi ci biti lu way am pour amna fi ay mbokk yo xamné dañoo sonu torop ñi dañoo tawat ñi ñun ci jafé aduna lu len way mëna dimbalé ngir yalla li ñuy joxé fi wallahi joxuñu ko ñooñu joxuñu ko ñi laaj dimbal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ki saraxé ne contane ne yek ne sarax bi bala mu koy jox ki muy dimbali yalla la ko jox ba paré xol yow nga jël sa alal diko tek ci loxo yalla allahu akbar vendredi bu nek nga genn ci sa alal sarax bo xamné yow yaang koy tek ci loxo yalla nga ne yalla li mako def ci dimbali sama mbokk bob ëllëg yowmal xiyam buñ la waxé lan nga defoon jàngeen xissa ñett ña kané woon man yàlla sama ndey ak sama baay laa joxoon ñu reer sama njaboot reerul keneen ki ne xale bu jigéen bi laa joxoon mu dem njaaloo maa ak moom keneen ki ne sàmmkat bi alalam laa ko bàyyee mu dem ñoom ñett bi ñu waxee loolu xeer bi leen tëjoon xeer bi dafa ubbeeku bu fekkoon ne ñooñu ñeent lañ te kenn ci ñun ci jumaa ji yaa leen ñeental looy wax ñee moom am na lu ñu wax kenena bayina ku jigen ki mu dem ki na sama ndek sama bay ki na sam kat bi bu don kenn ci ñun la pour xeer bobu ubbe ko loy wax lolou ma don def jumaaja yow yalla sa loxo la ko don tek suñu paré inshallah mbokk yi mbokk yaang ci biti lu way meuna dimbalé mbokk yoyu tawat ak mbokk yoyu nek ci ay choonok jafé jafé inshallah nga jox len ko allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'adhibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ya hadi ihdina as-sirata al mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لا تجعلنا جبنا فنتأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم أمنا بين توم بما فاتي كما يساكو تيمبوك يب يجلس الجمعة ñu ñaanalal nu yalla ki nek fi ne day tabax téré parce que demb rek ñu ngi tribunal ak mom yal na ko yalla soxlaal bopam ba dootu nu tal suma amon fit joxe ndigal damay wax ne su ngeen deme ku nek na jang yasin ki war tabax fi mom ak ñi koy jappalé yal na yalla teural leen ba dootu ñu jog ba dootu ñu tal jakk ji wallahi alazim kenn ci ndongo yi jangé ci daara ji gentina jakka ji ñukoy balé ko ba mu set ñu def andi ciura yi ba jakka bi xéñ waye lu mu gis moy ay bombu ñoo genn ci jakka ji di dal ci kaw ñi liggéey fele ci tabax bi wallahi alazim mu gis ci and yi ay bombu di genn dal sen kaw no ngi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala ci barke juma ji lolu yalla nako yalla deggal sen kaw lolu yalla nako yalla def lolu yalla nango yalla wan muy jahran bi iznillah tabaarak wa ta'ala qumu ila salatikum yarhamukum allah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an